बिजली भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, वहाँ वो विद्युत शक्ति का एक अंश है, विद्युत शक्ति का एक अंश, वो एक अंश से उद्भूत है, एक अंश से उद्भूत है। तो भगवान कहते हैं कि वह तेजोस संभव, मेरा जो तेज है चैतन्यात्मक तेज है, उसका एक अंश जो है उस एक अंश से इस प्रकार के शक्ति उद्भूत है। अनुपकार पर विभूति संग्रहित करना वो कहीं नहीं गई है, ऐसे सभी विभूतियों के संग्रह के लिए करना यदि यद लोग विभूति मन विभूतियुक्त तत्व मन वस्तु विभूतियुक्त विभूतियुक्त जो भी वस्तु दिखाई दे रही है श्रीमद ऊर्जित में वह श्री लक्ष्मी दया सहित उत्साह उत्साहोपेतम यानी लक्ष्मी सहित हो जो उत्साह से युक्त हो सत्तमेव अवगच्छत तुम जाने उसको भी मेरे को जाने आप उत्साह ले लिया जिसका ऊर्जा बल मम ईश्वर से तेजो से संभव मेरी ईश्वर के तेज अंश से संभव तेजों से एक हो गया कि हमारे पेट का एक देश और उससे संभव तेजों से संभव तेजों से संभव बोलिए ना शक्तिवा अंश तेजोत्ता जब ईश्वर की शक्ति हो गई तेजो अब तेजोन से संभव है जिस है? तो वो हो गया कि तेजोन से संभव सदा तेजोन से संभव मने तेजसो अंश एक देश संभव यज्ञ भोगी कर दिया ना तब तेजोन से संभवम स्वम यानी हमारा तेजोन से संभव समझो तेजोन से संभव स्वरूप समझो मैंने मेरी भूति समझ ये बोगरी क्यों करना पड़ा वो मैं हूं ना मेरे जो है चैतन्य देव की एक एक अंश से संभव है जी तो मैं वो क्या हो गया वो मैं ही हूं वो कौन हो गया मैं किसी को कहा कि एक देश संभव मम समझे ना तब हाँ क्योंकि जो है वो भगवान को करना है वो मुझे ही समझे सत्वम को ले जाना संभवम सत्व आए हुए वो वस्तु जो सत्वम जो है ना वह उसको किस रूप में समझना है ऐसा नहीं यहाँ पर बहुतरी इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वो सत्य को मुझे समझो मेरा विभूति विस्तार है ना तो मैं ही हूँ तो तेजोन से संभव है जिसका समझे ना वो तेजोन से तो हो गया वही तेजोन से संभव है जिसका तेजोन से संभव वस्तु हो जाए और वो तेज संभव किसका होगा मेरा हो तो उस गद रूप में मुझे थोड़ी सी फिक्र वस्तु प्राण जात श्रीमद समृद्ध मधुवा शांति मधुवा श्रीमद का अर्थ समृद्धि वाला अथवा शांति वाला सब प्राण बलवत ऊर्जी कर प्राण सहित जो बलवत है ना वही है ऊर्जी सदा उसके उत्साह संभवति अस्माद ही संभव ठीक है हाँ संभवति अस्माद ही संभव तेजस चैतन्य से ईश्वर शक्ति व अंश तेजोश वो तेजोश है संभव अस्त है तो कारण हो गया ना क्योंकि तेजो सम्भव माम माम जो है अथवा बहुत दूर ध्यान करके क्या करें सावशेष ज्ञान जो है वो ज्ञान से क्या प्रयोग है। जैसे जैसे हम कहें कि भाई देखो जो है एक ऐसे घट जो दिखाई दे रहा है घट क्या कहते हैं घट भी पड़ रहा है तो मत जो दिखाई दे रहा है मत भी पड़ रहा है ये जो स्टार दिखाई दे रहा है ये भी पड़ रहा है तो नदी दिखाई दे रही है तो नदी समुद्र भी दिखाई दे रहा है ये भी पड़ रहा है। ये जो है ये जान करके सब तो क्या है एक चीज ये समझ लो कि जो है वो जो दिखाई दे रहा है पर्दा कहते और जितना दिखाई दे रहा है उससे भी पर्दा आ गया वो सब मिला करके भी उसके भी पर्दा आ गया पादोर से विश्वास होता है कृपादर्शन ये कल्पित अंश में उस ग्रंथ के कल्पित अंश में सारा का सारा जगह और उसका स्वरूप जो है इसे बिल्कुल पृथक से ही अलग है। अकल्पित एक अंश में निरंश में कल्पित एक अंश जो जगत आपको भाषित हो रहा है यही एक कल्पित अंश तथा इतने है जो जगत आपको फांसी थोड़ा उतने हैं। अरे दर्पण का प्रदेश उतने नहीं है जितना आप फांसी थे उस परमात्मा का प्रदेश उतने नहीं वो तो कल्पित एक अंश स्वरूप दृष्टि से देखें तो वो कल्पित एक ऐसा कभी कभी भ्रम हो जाता है बाह्य दृष्टा के कि परमात्मा जितना बड़ा है उतने बड़ी माया हो ऐसा नहीं उसके एक अंश में माया है और उसी के सारा का सारा जगत दिखाई देते ब्रह्म के एक कण में माया है। हाँ वही तो क्या तात्पर्य तात्पर्य यही है कि वस्तुतः माया से हम ब्रह्म के जो हो देश काल परिच्छेद राहित स्वरूप है और माया को लेकर के नहीं समझता। माया का जो है वह व्यापकत्व है वो कार्य को लेकर समझे ना वो इस कार्य को लेकर के माया का व्यापक और ब्रह्म का व्यापकत्व इससे बहुत बड़ा है वो माया कुछ भी नहीं है जैसे मान लीजिए जैसे यही हाल है यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि आप कई कला जाते और एक कला की आप अभिव्यक्ति कर रहे और उसको एक के लोग मुग्ध तो उतने छोड़ो आप उतने नहीं और वो सभी कलाओं से भी अतिरिक्त आप तो कला तो आपकी एक जो है ज्ञान का एक अंश हुआ ना आपके ज्ञान का अंश एक कला तो सभी कलाएं मिलकर के कोई आपका ज्ञान उतने नहीं आपका व्यक्ति स्वरूप था जो वो अनंत और उसमें एक एक कला कर दी इसलिए ये नहीं समझना चाहिए तो उतर इसी प्रकार जगत में दिखाई दे रहा है उसको देख करके माया रूप के कारण हो रहा पर वो जितनी बड़ी माया है उतना बड़ा ब्रह्म है ऐसा उनका अनंत स्वरूप है जिसमें एक कण में जो है माया है, उस माया का अनंत जगत पाठी और वो भी कर का भी ऐसे आपका व्यक्ति स्वरूप जो है उसमें जो है एक अंश जो है वह ज्ञान आधार अंश है और उसमें जो है आज अनेक कलाएं जो है वह उसके अंदर है और एक कला का जो है प्रकाश हो रहा है तो उसी कला के वो आपके स्वरूप करते रहते हैं। इसी को सृष्टि करती है पादोर्ष के विश्वा देवताने से पादर चाहिए करती है यदि उस परमात्मा के कल्पित एक पाद में जो है ये सारा का सारा जगत है और पादो अस्य कृपा भूतानि पादो अस्य विश्वा भूतानि अच्छा यानी ये स्थिति तो है कि पादो अस्य विश्वा भूतानि पाद ज्ञान जतन हमने उस भाष्य में सर्वभूत नहीं भाष्य में हमारे विश्व भूतानि है विश्व होता नहीं पाठ है उसका सर्व हमारे तो विश्व होता नहीं उसी को भगवान कहते अथवा बहुना एक नहीं ज्ञान देना सर्वा ज्ञाते हैं बहुना एक ज्ञाते न किम अब मान लो तुम दस का बीस जान लो तो इसका पचास जान लो तो उसे क्या हो जैसे कोई तुम्हारे सरपति आ सकती है क्योंकि विश्व क्या विरम कृष्णम विवेकानंदी क्यों कहते विश्व विमान विशेष रूप से यह संबंधित करके इधर कृष्ण जगत जो संपूर्ण जगत जो है एक आयन एक अवय सर्वभूत स्वरूप है ना आम धारियानी में धारित है एक अंश में जो है वह संपूर्ण जगत को जो है वह मैं धारित है। इसलिए तुम बहुत जो जानना चाहते हो तो कितना जानोगे तुम्हारे जानने से क्या होगा ये संपूर्ण विभूति जान लो तो भी एक अर्थ के अर्थ में रहने वाली वो भूति है। ये हमने उदाहरण दिया एक कला आपको जान लिया तो उतने छोड़ो आप और दूसरी कला जब दिखा कर दूसरी को भी जान लिया तो उतने छोड़ो बोलो आपके ज्ञान का ये कहा सबूत है पूछ सकते अथवा बहुना एन एवं मार्जिना किम ज्ञाते न तब अर्जुन क्या अवशेष तब जान करके भी तुम क्या क्योंकि अशेषतस्तु अशेषतस्तम इमं पूज्यमानम अर्थम सिर्फ पूर्ण रूप से यदि समझना चाहते हो तो मेरे द्वारा कहे गए इस बात को सुनो या तुम्हें विश्वभिमान विशेषता स्तंभनम ग्रहण कृत्वा इदम कृष्णम जगत ये संपूर्ण जगत को एक आशेन एक अवयवे न एक पादे में सर्वभूत स्वरूप सारा भूत जो है वह मेरा एक पाद ऐसे करते मेरे तथा के मंत्र वर्ण मंत्र वर्ण है पादो ये विश्वास होता है स्वागत चाहिए इसे स्थितो हम उस प्रकार मेरा स्वरूप है तो तुम ये विभूति बहुत जान करके भी क्या करते ब्रह्म के एक पाद में तो विश्व है और तीन पाद खाली अच्छा इन पाद मैंने कल्पित एक अर्थ में विश्व भाषित हो रहा है और तीन पाद और कुछ नहीं हुआ तो कल्पित अर्थ से अतिरिक्त उसका स्वरूप अनंत है ये तीन पाद का तीन पाद का अर्थ ऐसा नहीं कि चार पाद ब्रह्म को है कि एक पाद उसका तात्पर्य ये है कि जितना बड़ा जगत आपको भाषित हो रहा है सही किसी के रूप भाषित हो रहा है इससे अतिरिक्त जो है वो भगवत स्वरूप बहुत विस्तृत अनंत तीन पाद का तात्पर्य अनंत है तीन पाद का मतलब सर्वेशा सुगमत्व अब यशो विभूति बोध सभी को सुगमता से समझ में आया है इसलिए अवयव पूर्वक पहले विभूति को कर दिया सप्त सत्ता अनुग्रहात्मक साफल्य अब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सकल रूप में उसी बात को कहते हैं। पहले तो कुछ लोगों को मंद लोगों को कहने के लिए कह दिया, अब जो है सफल रूप से अर्थम पक्षांतर परिग्रहार्थम अर्थम आर्थिक यानी एक पक्ष तो एक एक गिना रहे पक्षांतर हो गया सबको संकेत लेकर यही हो गया जो है अर्थ बहुधा विस्तीर्ण एक ग्रंथि न संज्ञाते न सावधे न तब शब्द न गिनती फल त्याग कहते हैं कि बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ के ज्ञान से सावशेष न सब तुम ज्ञान भी लो तो उससे क्या फल होने वाला यानी विभूति को जानने में फल नहीं है जो तत्व है उसको जानने में समझाते हैं ग्रंथ हाँ यानी विस्तीर्ण एजेन ग्रंथे न संज्ञाते ग्रंथे न संज्ञाते बहुत नहीं विभूति किस को ध्यान दे नहीं विभूतिषु उक्तासु ज्ञातासु सर्वं ज्ञायते आकांक्षी देव विभूति न उक्त अरे विभूति में कहा गया जो है ना उसको जान लिया तो सब जानना नहीं होगा क्योंकि विभूति तो थोड़ी कही गई है तुमके साथ तीन उपदेश के न अल्पाक्षरे न सर्वो अर्थ क्या कर सकते थे तो ऐसा उपदेश कौन सा है कि थोड़े शब्दों में सब समझ गए हम अरे विभूति से नहीं समझ सकते हैं तो थोड़े शब्दों में सब समझ गए तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि पहले ये प्रथम कहाँ से चला है विभूति काहे के लिए थी उस विभूति के द्वारा ईश्वर तत्व में ईश्वर तत्व के जो है वह भूल पहुंचाने के लिए तो कहीं गेन उपदेश अल्पाक्षरण सर्वो के अर्थों के तुम सत्य से सत्रह विशेषत स्तंभन जो कि स्तंभ था विशेषतः स्तंभनम विधरण विशेष स्तंभन क्या है जो धारित करना चाहिए सर्वभूत स्वरूप सर्व प्रपंचोपादान शक्ति उपाधिन एक सर्वभूत स्वरूप संपूर्ण प्रपंच का जो उपादान शक्ति है उस उपादान शक्ति वो भी माया है तद उपाधि के ने एक एक पाठ वायुपाधिक जो परमेश्वर हुआ एक पाद हुआ वही उपादान है संपूर्ण प्रपंच का कृष्णम जगत के लिए संपूर्ण जगत को धारित करके शीतोष्णीय तत्रैव श्रुति प्रमाण उसमें श्रुति बता दिया कि उपादान से पादों से तद अनिल भगवतो नाना विधा विभूति ध्येयत्वेन गेयत्वेन के उपदेश इसके द्वारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार की विभूति ध्येय करके गेय है ना ध्येय के द्वारा जो है उपासना बन जाएगी फिर उसका ज्ञान होगा तो ध्येयत्वेन गेयत्वेन के दोनों प्रकार के गेंद तो नहीं तो आप पहले जानेगा फिर ध्यान करेगा फिर जाने पहले जाने वाय विभूति रूप में जाने फिर ध्यान करेगा योगे उपाय अब ध्यान करके फिर उस उपाधि से रहित ईश्वर स्वरूप को तो ध्यान देना ज्ञान उपदेश ये श्लोक है तुम श्लोक है क्या सर्व प्रपंच प्रपंचात्मक ध्येय रूपम करके ये सर्व प्रपंचात्मक ध्येय रूप दिखा करके अब प्रतिपादी इस प्रपंचाधिकम निरुपाधिकम तत्व यहाँ सखा कर दिया ना अब ये प्रपंच से रहित निरुपाधिक तत्व जिसके एक देश में प्रपंच ये कल्पित है ऐसे निरुपाधिक तीन हो गया एक तो विभूति रूप स्वरूप एक तो विभूति को धारित करने वाला स्वरूप वायुपाधि की शक्ति से और एक अधिष्ठान अधिष्ठान हो गया त्रिपादस्यान घटन प्रपंचाधिकम निरुपाधिकम तत्व उपदेशता स्वय पूर्ण शक्ति जानकता न तत्पद लक्ष्य अर्थ निर्धारित अब तत्पद का लक्ष्यार्थ यहाँ पर निर्धारित तो नवमाध्याय में जिसको कहा था उसी को दशम में विभूति क्रम से ले आकर के उसी का निर्धार किया क्योंकि तत्पद का स्वतंत्र चल रहा है ना सप्तम से तत्पद का दुर्ग चल रहा है तो यहाँ पर ले आकर के निर्धारित कर दिया एक श्रीमदाचार्य श्रीमद्भगवद्गीता इस प्रकार दस अध्याय हम लोगों का तो हो गया तो कल का ही पाठ चलेगा और कल भी पाठ किए नो दिला दिया था अभी के लिए तो अब उसी को साक्षात्कार करने के लिए आदमी नहीं आता जो योग शब्द से कहा गया था उस स्वरूप के साक्षात्कार के लिए आदमी यहाँ पर आज के जो है कोई अवसर नहीं भगवान को जो दूसरे भगवान की विभूतियां कही गई और उसी में शत्रु जब सब ब्याह निधन एक साथ के जगत किसी भगवत का आदेशन ये भगवान ने कहा श्रुत्वा ये जगत जगदात्म रूपम आद्यम ईश्वरम अब ये जो भगवान ने कहा तो सुनने के बाद जो है जगत के जगदात्म रूपम जैसे दो प्रकार का है जगदात्म रूप और आद्य जगत का जो आदि जगत का जो आदि ऐसा जो ईश्वर रूप है अभी इसको स्पष्ट करेंगे अभी इतने समझ लीजिए ईश्वर संबंधी जो रूप है उसको साक्षात्कार करने की अर्थात टीकाकार इसका जो देखते हैं परस्य स्वपाधिकम निरुपाधिकम से रूपम जीयते जीयते परमात्मा का स्वपाधिक रूप और निरुपाधिक रूप निरुपाधिक रूप दिए न और स्वपाधिक रूप दिए दोनों की ग्रुप स्वपाधिकम निरुपाधिकम चंद्र ग्रुप अर्थात स्वपाधिक रूप ईश्वर रूप ईश्वर संबंधी रूप और निर्वाधिक ग्रुप ये दिए नियत्व न से उत्तर तो सामान्य रूप में यही मानते हैं कि निरुपाधिक रूप दिए और स्वपाधिक रूप उपरू ऐसा मानते हैं कि दिए दिया पहले शास्त्र को शुरू करके ये होता है और फिर बनता है कि पहले बनेगा जी और फिर बनेगा परोक्ष ज्ञान के बाद ध्येय होता है और फिर अपरोक्ष में ज्ञाता हो जाती है तो एक तीन ज्ञान तीन के उत्तर अपरोक्ष में तो ज्ञान कभी नहीं है भाई ज्ञान तो पर अपरोक्ष में ज्ञान जो धर्म वृद्धि इंद्रिय को तो ऐसा मानते हैं कि पहले परोक्ष ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होने के बाद ध्यान होगा और फिर साक्षात्कार होगा तो उपाधिकम ईश्वर रूपम क्या है तो उपाधिक जो ईश्वर का रूप क्या है अशेष जगतात्मक की बात कहेंगे इसको मैं कई बार आपसे मूल तत्व जो है इसको परम ब्रह्म है, एक दिन को और ईश्वर तत्व जो है वह सर्व निराकार तत्व है, संपूर्ण यहाँ पर अद्भुत रूप हो गया बिल्कुल नहीं आता है। अभी जगत के सार रूप में जो हम देखते हैं तो सबसे प्रती होती है ये हो गया ईश्वर रूप, जिसको करके सभी नहीं मिला। अब सभी क्षेत्र बहुत श्याम कर जाइए, ये बहुत जो है यानी पूरा विश्व, ये विश्व रूप भगवान का सगुण साकार, ये सगुण साकार, ये सगुण साकार हो गया विश्व और मायोपाधिक ईश्वर जो है वह ये हो गया जो है, ये हो गया सगुण निरा, ये हो गया सगुण साकार और मूल तत्व हो गया निर्गुण निरा। इसीलिए आप यहाँ संपूर्ण विश्व को जिसे भगवान का सगुण साकार रूप मानते हैं, इन्हें कहीं भी उपासना हो जाती है। पेड़ में आप जल चढ़ाइए, चाहे जो है मिट्टी का बना लीजिए, चाहे पत्थर का बना लीजिए, चाहे लकड़ी का बना लीजिए, कहीं भी क्योंकि सारा का सारा निर्माण उपासन हो जाता है, ये परमेश्वर का समस्या का युग है। इसलिए अपने आप कहीं भी उपासना हो जाए, माता में उपासना हो जाएगी, पिता में उपासना हो जाएगी, गौ की उपासना हो जाएगी, हाथी में उपासना हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के उपासना। यहाँ कहते हैं कि उपाधिकम है परम रूपम क्या है, अशेष जगदात्मक इसी का नाम है विश्व रूप। विश्व रूप है परमेश्वर, विश्व रूप है और विश्व की आगम के लोग कहते हैं विश्व रूप विश्व की, ये विश्व रूप में भी वही और इस स्वरूप में दिखने पर भी दिशा की दिशा की उपाधि उत्पादी है विश्व से ऐसी उपाधत क्या निकल गई और कल्प के उत्पाद में क्या हो गया दूसरे जो कल आया था ना बाद के विश्वास और उपाधत क्या निकल गई है के बाद जिस करके जिसको लक्ष्य किया हो गया विश्व की बात जिसको सको और जहाँ जिसको लगता है जिसके तो विश्व रूप भी वही है विश्व की भी वही है। तो यहाँ पर विश्व उपास के जो हो ये परमेश्वर का जो विकास उसको अधिक किया अध्यायांतरम अवतार है उसको अधिकार में लेकर के ही अध्याय प्रदेश होगा। इस अध्याय का अवसर के लिए अनंतर प्रश्नों के रूप में आगे कहे जाने वाला जो अर्जुन का प्रश्न है उस प्रश्न के उपयोगी अवसर देते हैं। जैसे प्रश्न जब कोई करेगा तो प्रश्न के पीछे उसके अंदर क्या है कि एक मानक वृत्ति बने, एक मानक वृत्ति और उसी आधार पर प्रश्न है। तो जो प्रश्नोत्तर प्रश्न के लिए उपयोगी जो है वृत्ति जो कथा जिसके आधार पर वो प्रश्न करेगा उसको भाष्यकार भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं सत्य जो था ना जो बड़ी गई दर्शन में उसमें जो कहा था वित्त ध्यान निधन एक आदमी उसी को लेकर तीसरा मिले कि यदि इधर अतीत प्रसन्नतात्मक अखिल क्या पाठ है ये जो अतीत प्रपंचात्मक जो अखिलस्य ये संपूर्ण जगत का कारण जगत का काल कौन है सर्वज्ञ सर्वैश्वर्यवत रूप सर्वज्ञ और जो है सर्वैश्वर्य के रूप जो रूप कहा गया जो जगत का काल शरीरम श्रुआ उसको सुनकर सबसे साक्षात्कार साक्षात्कार करने की इच्छा उनका यानी जब साक्षात्कार की याचना करता आरोग्य स्वामी जगदात्म रूपम आद्य ऐश्वर्य मदनुग्रहाय परम मदनुग्रहाय परम बताना भी जरूरत है नहीं तो बोले तुम पूछते रहो और हम सुनाते रहें तो जो पूर्व में उपदेश हुआ है उसका लाभ ही बताने का और इस उसकी की तरफ में जिज्ञासा है वो जिज्ञासा है तो लाभ का ही जो है अनुवाद करना किसी को लेकर एक पहले राज्य में बात कि आपने साधन सिस्टम एक कार के ना सिस्टम ये जो आपने कहा तो उसका मैं साक्षात्कार करना चाहता हूँ पर पहले जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के अपने को क्या लाना मद लुक रहा आपने मेरे पर अनुग्रह यानी भगवान का उपदेश जो है वह दूसरे निमित्त से अशोकदेशम तृतीय मुख्य अशोकदेश में अशोकदेश में अन्य निमित्त नहीं कृपा शक्ति जो अनुग्रह शक्ति है वही वो अनुग्रह शक्ति के माध्यम से ही उपदेश उपदेश होगा तो अनुग्रह शक्ति बाकी उपदेशों के लिए दूसरे निमित्त कला का ज्ञान कराना हो तो वहां पर निमित्त होगा लेकिन बस जो कला है और जो है आप उसको लाभ करना चाहें तो आप सेवा करें आपको धन दे आजकल लोग करना नहीं देते अच्छा लेकर के लिए कोई काम करने के लिए लेकिन सत्तों मुझे क्योंकि कोई निमित्त जो है अन्य निमित्त उसके लिए बनता नहीं यानी को अन्य कोई निमित्त की आवश्यकता है ही तो प्रयोजन ही उसके पास है तो अन्य निमित्त को देकर के आप कैसे कर सकते हो? परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति ही महापुरुष में भेद करके सत्य हो जाता तो यहाँ पर अर्जुन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो मेरे ऊपर अलाय ऐसे अनुग्रह शक्ति उस परमेश्वर कहते हैं कि मलाई कान उत्साह देंगे शक्ति पाते योजित बड़े सत्य सभी आचार्य मूर्ति था। वो परमेश्वर जो है आचार्य मूर्ति में स्थित होकर देख लेता है कि ये सबको प्रदेश का अधिकार परमेश्वर सर्वंत्र तो देखता परिपक्व मला या परिपक्व सर्व परिपक्व उसके जो है वह सामाजिक मंत्र है वक्त राजी है पत्नी हुई जीव को आप हार दे फिर जाएगा और सच्ची वासना को छोड़ने के जो है वह उसको सामने इसलिए सारे साधन पहले जो दिए जाते हैं वो पकाने के लिए हो जाते हैं दोस्तों को पकाने जो नीचे के साधन है उस सब क्या है दोस्तों को पकाने आगम्य तो सीधे आता है जो सच्चा आगम्य तो दीक्षा को ही मुक्ति मानते हैं ना इसलिए आगम्य वो गिरी जो गुरु को ध्यान रखना चाहिए सच्चा मल है उसका तो उसको नहीं तोड़े नहीं तो तोड़ेंगे पागल हो जाएंगे वो सहन नहीं कर पाएगा उसको सहन नहीं कर पाएगा मर जाए इसलिए पहले के साधन के द्वारा उनके उसके दोस्तों को पकाना और जो परिपक्व मना है ये काम उत्साह देने गुरु का शक्ति पाती है उनके शक्ति का शक्ति पाती है तो वो जो है वो छड़ गया जो मन पक गए हैं वो हमने दीक्षा की है तो शक्ति पाती है साधन एक शक्ति पाते न परे शक्ति योगे पर स्वरूप में से उसके बुद्धि को योग शक्तिपात पूर्व शक्तिपात का काम क्या होता है कोई परिपक्व मन वालों के दोषों पर ठाक और उसके साथ बल लगा दे तो परे शक्ति योगी और योजना कैसे योजना कर सभी कभी दिखा भी सबको में योजित कर देना ही है और पंचक को मला मला आज पर सबसे योग्य तो कौन योजना करता है अरे ऐसा ईश्वर आचार्य मूर्ति सके वो ईश्वर ही जो है अनुग्रह सबसे संबंधित ईश्वर ही आचार्य मूर्ति मूर्ति को कैसे कोई नहीं करते वही आचार्य मूर्ति में स्थित होकर के बात करता है तो उसी को यहाँ पर कहते मद अनुग्रह आपने मेरे ऊपर अनुग्रह क्या है अनुग्रह ही यहाँ पर अनुग्रह की ज्ञान होती है कि अर्जुन शोक मोह से ग्रसित उसको देख करके भगवान के हृदय में कृपा आ गई उसको देख करके शोकग्रस्त अर्जुन को देख करके भगवान के हृदय में क्या आ गए तो शोक निवृत्ति रूप जो पुकार है यही अनुग्रह यहाँ हो जिसका शोक कैसे दूर हो जाए जिसका मोह कैसे दूर हो जाए जो है यही अनुग्रह का है कि शोक मोह अर्जुन का कैसे दूर हो जाए ये जो निर्निमित्त करुणा जो है हृदय में कोई बदले की भावना न रख करके जो कर यही है अनुग्रह उसी का अनुग्रह देता है। परम पुण्यम अध्यात्म संगीतम वचन इस अनुग्रह के द्वारा आपने हमको उपदेश, तो वो क्या उपदेश किया? वचह उत्तम, आपने कुछ उपदेश किया। वो उपदेश कैसा था? वो परम वचह का विशेषण एक हो गया परम। परम क्यों कहा? परम इसलिए कर दिया जो दूसरे का उपदेश अभी तक ये चल रहा है छठे अध्याय पर्यंत के लिए, इसमें जो वो बात अर्जुन कह रहा है तो एक अध्याय के मैंने दो अध्याय के छठे अध्याय पर्यंत जो भगवान ने उपदेश दिया है उस उपदेश को मन में रख करके अर्जुन की बात कर रहा है। अभी वो आखिर आगे कर दूसरे श्लोक में छठे अध्याय के बाद की बात दूसरे श्लोक में पहले स्व पदार्थ शोधन रूप जो था उस बात को ध्यान में रख करके अर्जुन यहाँ पर प्रथम श्लोक में अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर कि वो जो बचा था आपने उपदेश किया वो तो कैसा वचन था? परम परम वचन परम वचन यह प्रयाव और उसको कहा अध्यात्म संगीतम परम है ना परम इसलिए कह दिया निरतिशय पुरुषार्थ का साधन होने के कारण उसके परम उसी को कहेंगे ना जिसके पास जो है वह अशेष न रहे तो निरतिशय पुरुषार्थ का साधन होने के कारण वो उसको प्राप्त कराने वाला होने के कारण वो बच्चे जो है वह वाणी कहती है परम। अब देखिए अध्यात्म संगीतम यहाँ पर जो कर दिया ना यानी आत्मानात्म विवेक विवेकार्थ शास्त्र आत्मानात्म विवेक रूप शास्त्र ये हो गया अध्यात्म संगीतम शास्त्र। तो आत्मानात्म विवेक जो है क्या किया था भगवान ने वहाँ पर कोई अटोल ज्ञान अनुसोष प्रज्ञा भाषा सेवा है ये सब कहा ना और फिर कहा कि नायम हंति नहं यते न जायते मे सेवा ये सब जो भगवान ने वहाँ पर कहा यानी ष्ठ अध्याय पर्यंत उसमें क्या निर्धारित किया? इसमें निर्धारित किया कि आत्मा अकर्ता है अकर्तृत्व अकर्तृत्व प्रतिपादन करने ये वचन छठे अध्याय पर्यंत जो कहा ये अध्यात्म संगीतम वचह या त्वया तो इसमें अर्जुन का था मेरा मोह दूर कौन सा कितना मोह दूर हुआ है अर्जुन का? अर्जुन का ये मोह दूर हो गया कि पहले अर्जुन समझता था हम बेटा मंत्रा मंगेते अन्य मैं इनका मारने वाला हूँ मेरे द्वारा ये मारे ये मोह था। भगवान ने कहा दिया नायम हंसे न हमने आत्मा जो हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं बनता और कर भी नहीं बनता न जाए थे मुझे सेवा का करते तो इस प्रकार जो प्रतिपादन किया उसके लिए हम बहुत दूर हो गए नहीं आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है ये मौजूद स्वरूप इसी को ध्यान में प्रदर्शा जो करते हैं अयम वह ये जो अयम अयम का कि जो मैं मानता था कि अहम ये शान मानता नया ये जो है मैं इसका इसको मानने वाला हूँ मेरे द्वारा ये मारे जा रहे हैं इत्यादि जो जो है विभिन्न प्रकार का जो विपरीत लक्षण होगा मोह था जो विपरीत ज्ञान हमारे अंदर वो फिर तो मम वो जो है मेरा क्योंकि आपने बारम्बार उसको जैसे नियम है ना आदृष्टि अस्तित्व उपदेश आदृष्टि करते और आपने उपदेश में ही आदृष्टि बार बार करा दिया, एक बार कहा दूसरी बार कहा तीसरी बार कहा है तो आदृष्टि हो गई कि नहीं। तो इस प्रकार जो है वह मेरा वो मोह दूर हो गया गुह्यम अध्यात्म संगठन गुह्यम माने अत्यंत रहस्य रहस्यात्मक ज्ञान को जो है वह अत्यंत रहस्यात्मक परमाकार अत्यंत गुह्य उपासना जो होती है अन्य भी होती है ज्ञान जो है वह परम परम जिसको कहा राजविद्या राजविद्या राजविद्या अध्यात्म विद्या जो है वह धर्म है